sona. Tanca els ulls, sent el ritme, com t'abraça i envolta el teu cor. Has de viure, sigues lliure, pots canviar-ho tot si no deixes de ballar. Sent la força que se t'emporta, els records faran que no paris de let's go.